بریدنا منصوری کفر زواکنا ماتوی زواکنا ماتوی غازیان مجحانی مغرور سرنا ماتوی سرنا ماتوی بریدنا منصوری کفر زواکنا ماتوی زواکنا ماتوی غازیان مجحانی مغرور سرنا ماتوی سرنا ماتوی د عصر فرعون یان دی رټول شوی بل ير مخت رټول شوی بل ير مخت د عصر فرعون یان دی رټول شوی بل ير مخت رټول شوی بل ير مخت لخر د فدايا نو صفنا ماتوي صفنا ماتوي لخر د فدايا نو صفنا ماتوي صفنا ماتوي بریدنا منصوری کفر زواکنا ماتوی زواکنا ماتوی غازیان مجحانی مغرور سرنا ماتوی سرنا ماتوی وحشی خونی خاماری لنگر خوارا حسر کڑی هر خوارا حسر کڑی وحشی خونی خاماری لنگر خوارا حسر کڑی لنگر خوارا حسر کڑی طالب پتکتی کنو تخنی کنا ماتوی تخنی کنا ماتوی طالب پتکتی کنو تخنی کنا ماتوی تخنی کنا ماتوی بریدنا منصوری کفر زواکنا ماتوی زواکنا ماتوی غازیان مجحانی مغرور سرنا ماتوی سرنا ماتوی نڑی شول عاجز از عاجز طالب للاسا دعا جیس طالب للاسا نڑی شول عاجز از عاجز طالب للاسا دحق زرب همیش باطل زورنا ماتوی زورنا ماتوی دحق زرب همیش باطل زورنا ماتوی زورنا ماتوی بریدنا منصوری کفر زواکنا ماتوی زواکنا ماتوی غازیان مجحانی مغرور سرنا ماتوی سرنا ماتوی جدی ٹکنالوجی د زبر زواکو دل تہیشو زبر زواکو دل تہیشو جدی ٹکنالوجی د زبر زواکو دل تہیشو زبر زواکو دل تہیشو مضبوط ایمان متل ستر طاقتنا ماتوی طاقتنا ماتوی مضبوط ایمان متل ستر طاقتنا ماتوی طاقتنا ماتوی بریدنا منصوری کفر زواکنا ماتوی زواکنا ماتوی غازیان مجحانی مغرور سرنا ماتوی سرنا ماتوی لغم و افسوس دب ارمانو نگور تیوسی ارمانو نگور تیوسی لغم و افسوس دب ارمانو نگور تیوسی ارمانو نگور تیوسی جذبه مود ایمان سوپر بلا کو نامات وی بلا کو نامات وی جذبه مود ایمان سوپر بلا کو نامات وی بلا کو نامات وی بریدو نامنصوری کفر زوا کو نامات وی زوا کو نامات وی غازیان مجاهدین مبرور سرنا ماتوی سرنا ماتوی پدی دنیا تو زخل کی وباس نداری گو کی وباس نداری گو پدی دنیا تو زخل کی وباس نداری گو کیو باعث نداری گو گو یوراشا زلمیان مو زندانو ناماتوی زندانو ناماتوی گو یوراشا زلمیان مو زندانو ناماتوی زندانو ناماتوی بریدو نامنصوری کفر زواکو ناماتوی زواکو ناماتوی غازیان مجاهدین مغرور سرنا ماتوی سرنا ماتوی پزور د ایمان ماشول د کفار ټول زورنا د کفار ټول زورنا پزور د ایمان ماشول د کفار ټول زورنا د کفار ټول زورنا ہمت محابی بی کفر ملکو ناماتوی ملکو ناماتوی ہمت محابی بی کفر ملکو ناماتوی ملکو ناماتوی بریدو نامنصوری کفر زواکو ناماتوی زواکو ناماتوی غازیان مجاهدین مغرور سرنا ماتوی سرنا ماتوی غازیان مجاهدین مغرور سرنا ماتوی سرنا ماتوی.